My też nie będziemy ukrywać, że do 26 stycznia w hipermarketach Carrefour rabaty 20 i 30% zaskoczą wszystkich. To żadna tajemnica, więc kupujcie z zyskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 stycznia, minęła 13. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Mokre skoki w Zakopanem. Mogą pojawić się opady deszczu, deszczu ze śniegiem. Już wkrótce ruszy konkurs indywidualny Pucharu Świata w stolicy Tatr. Policja w Nigrze rozpędziła demonstrantów, którzy planowali marsz na parlament. Miał to być sprzeciw wobec publikacji karykatury Mahometa. Za chwilę odwiedzimy także Kraków i Trójkową Galerię na Dworcu Głównym. Wczoraj chalny, dzisiaj deszcz. Pogoda daje się we znaki organizatorom Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Dziś, dzień drugi, według synoptyków silnego wiatru już nie będzie, ale przez cały dzień będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. O pogodę w Zakopanem Przemysław Bolechowski pytał Michała Furmanka, kierownika stacji IMGW na równi Krupowej. Wiatr już będzie zdecydowanie mniejszy niż w sobotę do południa. Temperatura w granicach plus 1 stopni maksymalna, ale mogą pojawić się opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach opady śniegu. Czyli te opady w rejonie Wielkiej Skoczni też mogą wystąpić? Mogą wystąpić na początku opady deszczu, później przechodzące w opady deszczu ze śniegiem. Podłoże jest jeszcze zamarznięte, także jak deszcz przy temperaturze 1 czy 0 stopni będzie padał na zamarznięte podłoże, no to oczywiście gołoleć. Konkurs indywidualny ma się rozpocząć za 45 minut. Organizatorzy zapewniają, że deszcz nie zagraża skoczni, tylko kibice na odkrytych trybunach muszą się liczyć z mało komfortowymi warunkami. W Estonii Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaśkowiec na podium zajęły trzecie miejsce w drużynowym sprincie techniką dowolną w zawodach Pucharu Świata w biegach narciarskich. Znów manifestacje w Nigrze przeciwko publikacji karykatury Mahometa we francuskim tygodniku Charlie Hebdo. Policja rozgoniła demonstrantów, jak donosi reporter agencji AFP. Rano w stolicy kraju około 300 osób, głównie opozycjonistów, chciało przejść w marszu na parlament. Interweniowała policja, używając m.in. gazu zawiącego. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Wczoraj w stolicy Nigru doszło do krwawych zamieszek wywołanych przez publikację karykatury proroka Mahometa. Zginęły przynajmniej 3 osoby. Demonstranci spalili także co najmniej 6 ewangelickich i katolickich kościołów, a także splądrowali okoliczne sklepy i siedziby francuskich firm. Chcą zaprzestania publikacji karykatur proroka Mahometa. Rosyjscy muzułmanie protestują i chcą przejść ulicami Moskwy. Wczoraj w Inguszetii demonstrowało kilkadziesiąt tysięcy wyznawców islamu. Jutro w stolicy Czeczenii Groznym ma być marsz ponad miliona osób. O szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski. Demonstrujący w Inguszetii muzułmanie domagali się poszanowania ich uczuć religijnych i zaniechania drwin z proroka Mahometa. Podobną demonstrację chcą zorganizować moskiewscy wyznawcy islamu. Jak oświadczył jeden z organizatorów, Ali Czaryński, chodzi o wyrażenie protestu przeciwko obrażaniu symboli religijnych. Chcemy zaprosić przedstawicieli innych religii i wyznań. Przecież każdy, kto śledzi serwisy informacyjne, wie, że nie tylko muzułmanie są obrażani. Na razie nie wiadomo, czy islamski marsz odbędzie się, bowiem władze Moskwy obawiają się, że ta inicjatywa jest prowokacją mającą doprowadzić do niepokojów społecznych. Natomiast nie obawia się żadnych prowokacji, a wręcz namawia do zorganizowania akcji protestacyjnej prezydent Czeczenii Ramzan Kadyrow. Czeczeński przywódca już zapowiedział, że wyprowadzi na ulicę Groznego ponad milion osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To już ostatnia wystawa Trójka w obrazach wielkich mistrzów na dworcu Kraków Główny. Przed godziną zostały odsłonięte fotografie, na których dziennikarze Trójki odtwarzają dzieła wielkich malarzy. 99 osób na 16 zdjęciach w nietypowych dla siebie rolach, czyli kartki z tegorocznego kalendarza Trójki. W Krakowie na dworcu jest Izabela Woźniak. Dzień dobry. Jak wrażenia? Dzień dobry. Czy pasażerowie zwracają uwagę na naszą trójkową galerię? No oczywiście, że zwracają uwagę. Są tu prawdziwe tłumy. Tu jeszcze zanim wystawa została otwarta, było pełno ludzi. Wystawa godzinę temu została otwarta i w zasadzie już wszystko się tu zakończyło na scenie, ale ludzie nadal są. To nie tylko pasażerowie, którzy akurat dziś korzystają z krakowskiego dworca, ale także przede wszystkim osoby, które specjalnie przyszły i przyjechały, żeby zobaczyć te wystawy. Są słuchacze oczywiście z Krakowa, z Katowic, z Cieszyna, spod krakowskich miejscowości. Jechali tu nawet kilka godzin, żeby zobaczyć i porozmawiać z dziennikarzami Trójki. No i oczywiście ocenić 16 zdjęć

To grupa Small Mechanics, a w studiu goście Piotr Witkowski, Mirosław Gil, witam. Grupa Kolasz. Witam. Dzień dobry. Osobowo. Właściwie zrobiło się rodzinnie dzięki tej piosence przed momentem. No tak, tak. Nasz kolega z zespołu, który również i u nas śpiewa, Kolasz. Tak, tak, to jest nasz nowy wokalista Kolasz, czyli stary wokalista zespołu Billiff i Mr. Gila. Teraz Small Mechanics to jest jego projekt solowy. A co się będzie działo dziś w Trójce wieczorem, o tym opowiemy za chwilę. Filled with tears, waiting for something. There's a demon deep inside me. You can never stop. Zbyszek z Bielska-Białej do jutra z Warszawy napisał: dzień dobry, 18 dzień roku, a polski koncert roku już za nami. Wczoraj w progresji było księżycowo-baśniowo, pięknie. Dziś liczę na powtórkę, ukłony dla zespołu. Zespół Kolasz w studiu, przypomnę. Dziękujemy bardzo. To od razu chciałbym przy tej okazji wszystkim podziękować. No wszystkim, nie tylko z Bielska-Białej, ale wszystkim ludziom z całej Polski, którzy przyjechali na ten koncert. No jest nam bardzo miło, jesteśmy bardzo wzruszeni. Była super atmosfera, super frekwencja, było naprawdę bardzo cudownie. I jeszcze chciałem podziękować oczywiście Belgom, Holendrom i Anglikom, którzy również przyjechali na nasz koncert, i wiem, że dzisiaj w Trójce też delegacja z Holandii będzie. No właśnie, to było wczoraj, co będzie dzisiaj po 20 w Trójce? Również Kolasz. Tak. Na pewno nie to samo. Na pewno nie to samo. Zrobimy kilka sztuczek muzycznych, więc będzie dużo improwizacji. No, tak awangardowo raczej, taki koncert bardzo Chociaż radio zobowiązuje, wiadomo, że to większa dyscyplina muzyczna musi nastąpić. W związku z tym się ładnie ubierzesz. No właśnie, tak. Czy będzie muzyka wyłącznie z płyty Moonshine? Nie, będzie przekrój, tak. My gramy przekrój wszystkich płyt. Nie skupiamy się na tym, żeby to była tylko jedna płyta, bo nie chcemy tego odgrywać. To ma być po prostu jakiś taki miks całej naszej twórczości dotychczasowej. A zamykać się tylko w Moonshine, który i tak by się nie zmieściło całe na antenie. Nie miałoby chyba sensu. To 30-lecie zespołu? Też. Dokładnie, Tomek, obliczyłeś idealnie. Tak właśnie liczyłem, w tym, że to niemożliwe 30 lat, żebyście byli na scenie, bo ja pamiętam wasze początki. No dokładnie. No, I nie byłem wtedy dzieckiem. No właśnie, bo jesteśmy rówieśnikami, więc wiadomo, o co chodzi. Opowiedzcie, kto będzie śpiewał na tym koncercie, bo tych wokalistów w kolażu było paru. Tak, tak. To jest taki już taka, tak się utarło. To jest niesamowita historia, bo dzisiaj to jest taka fajna sprawa, ponieważ wszyscy ci ludzie dosyć są znani w mediach, czyli pierwszym wokalistą był, jeden z pierwszych był Jarek Wajk, który później odszedł do działu zamkniętego. Później był Tomek Różycki, Zbyszek Bienia, który gra teraz z Krzyszkiem Jaryczewskim, no i znany był z różnych formacji rockowych. To jeszcze zapomniałeś Jarek Majka, który też śpiewał w zespole Zio. No tak, Jarek Majka, przepraszam. Zio? Tak. Myślałem, że tam tylko Durał śpiewał. Nie, przez moment śpiewał i to facet z Tarnowa, którego pozdrawiam, bo wiem, że słucha dzisiaj online, bo mieszka w Stanach Zjednoczonych. Przez moment nawet prowadzący, bo ja ciągle zapominam, jak się ten pan nazywa, Boże, który prowadzi taki program, jaka to melodia. Robert Janowski. No przepraszam, też do tej pory nie oddał mi kasety magnetofonowej, na której było demo, ale uciekł z próby, bo jednak podziały muzyczne były za trudne dla niego, bo grał zawsze na cztery, ale bardzo... Uciekł do zoo. Tak jest, Wójcik do zoo, dokładnie. Żeby to źle nie zabrzmiało, to był zespół zoo. Mm-hmm. A wcześniej śpiewał w zespole Sekcja Zwłok, pamiętam. Ale Robert ma na swoim koncie jedną naprawdę ładną płytę, o której czasami wspominam w Trójce. Płytę, którą nagrał z Jankiem Pospieszalskim. Jankiem, który dziś jest politykiem, mocno zaangażowanym politycznie, a wtedy był nie tylko grał w WW, ale też produkował naprawdę piękne rzeczy. No to bardzo miło. Chętnie posłucham. Kolejni, zaraz, muszę coś szybko... Aha, później no oczywiście no... Robert. Roberta Mirian, no to wiadomo, główna postać i wspaniały muzyk, no teraz ma własną wytwórnię płytową i zajął się produkcją muzyki. No i trafiliśmy na Karola. A Zbyszka wspominałeś? Tak, tak, Zbyszka Bieniaka wspomniałem. No i trafiliśmy na Karola. Ja poznałem Karola, jak miał 19 lat i założyłem z nim zespół Believe. Później jeszcze wygraliśmy w takim projekcie Mr. Gill. No i zaproponowałem mu śpiewanie w kolaż i wszyscy byli zachwyceni. Uważali, że to jest świetny krok i no myślę, że po wczorajszym koncercie już nikt się nie pyta, dlaczego Karol z nami śpiewa po prostu. Przypomnijmy, co jest na okładce płyty Moonshine. To jest obraz pana Zdzisława Beksińskiego, który jest zupełnie legalny na naszej okładce, nie tylko na tej. Tak, nie, bo ja widziałem kiedyś, słuchajcie, okładkę jakiegoś innego zespołu, dokładnie z tym samym obrazem. Jakiś metalowy zespół sobie nielegalnie przywłaszczył. No my mamy legalnie, za zgodą pana Zdzisława, te obrazy w ogóle były własnością Tomka Beksińskiego. One wisiały u niego w mieszkaniu i pan Zdzisław się zgodził na to, żeby znalazły się na naszych okładkach. Bo to jest Moonshine i na płycie Safe. Również jest obraz pana Beksińskiego. Dziś na koncercie również, sprawa. Dziś na koncercie również pojawi się jeden z waszych menadżerów w innej roli. No tak. Piotr Stelmach będzie zapowiadał ten koncert. Tak, miał przygodę menadżerską z nami przez moment. To taka słynna podróż do Rotterdamu. Jechaliśmy podpisać nowy kontrakt na nową płytę. To więcej. Dziś po 20 w Trójce. Kolaż. No, zapraszamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie oczywiście. Tell the sparks from shoes. Więcej grupy Kolasz dziś w Trójce po godzinie 20 podczas koncertu. A propos żywego grania, to w Warszawie startuje nowa sala Dom Kultury Wiktoria. Na scenie 26 stycznia pojawi się Urszula Dudziak. Thank you. 26 stycznia w Domu Kultury Wiktoria zagra Urszula Ludziak. To był fragment płyty Wszystko gra. A za chwilę Manior i Mazajla. Manior i Mazajla to projekt, który parę lat temu wymyśliła Patrycja Kosiarkiewicz. Tej płyty nigdy nie wydała. Czasami sięgamy po ten krążek, bo moim zdaniem to najlepsze, co udało się Patrycji zrobić. I szkoda, że funkcjonuje to tylko w internecie. Manior i Mazajla. Projekt Patrycji Kosiarkiewicz. Zaraz wracam. Płyta, która dość często gościła w Trójce jeszcze rok temu. Troszkę przerwy było, ale czasami powraca, czyli Kaja. Mira que esto en el fuego Se va a morir un mancebo que no pido nada de bueno. Concha mía, concha mía, gente mi cabeza, la luna más escureció. La mano me hizo preso. Háblame, niña, con amor. Mira que estoy en el fuego. Se va a morir un mancebo que no ha visto nada de bueno. I Transoriental Orchestra. Pomyślałem sobie, że zrobimy mały wyłom w tym, co obiecałem Państwu. Powiedziałem, że będą dzisiaj do końca już tylko polskie utwory, ale kolejna wokalistka po pierwsze z Kają jest zaprzyjaźniona, a po drugie w Polsce czuje się bardzo dobrze, niebawem znowu podobno przyjedzie. No i wydaje nową płytę z tangami. Nazywa się Jasmin Lewi. Que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Ni siquiera visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho, de si percanta que has hecho de mi pobre corazón. Abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día también me dejó. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, quien sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Que por tu ausencia no comí al verme solo el otro día, también me dejó. Jasmin Levy ze swojej nowej płyty Tango. Byliśmy na ziemi, byliśmy w różnych zakątkach świata dzięki muzyce, ale teraz wybierzemy się wraz z zespołem Plasmaticon w kosmos. Na poprzednich płytach Plasmaticono była muzyka klezmerska, była muzyka klubowa. Na najnowszym, być może ostatnim krążku Moon podbijają kosmos. Jeszcze jedno nagranie, Gawarit Moskwa. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Говорит Москва. Первый в мире космический корабль «Спутник Восток» с человеком на борту Гагарин. Гагарин. Спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли. Gawarit Moskwa i grupa Plasmaticon z nowej płyty Moon. Płyta ukazała się 5 stycznia. Sofia Kruszewska, Tomasz Żonda, dziękujemy bardzo. To była audycja Zaraz Wracam w zastępstwie Artura Orzecha. Na koniec drobina folkloru miejskiego, czyli Utrata Skład. Upiór wychodzi na ulicę. Myśli, gdzie spojrzenie jej uchwycę. Tyle czasu traci na poszukiwania, a rana w sercu jest ciągle rozdrapana. Na radości musi w końcu wygrać z życiem ten pościg. Lubieżną pokorą zamglony otwiera na niebie czarne zasłony i chyba czeka na Mesjasza i pyta, gdzie jest wasza litość wasza. I chyba czeka na Mesjasza.